การปฏิบัติธรรมถ้าพูดอย่างย่อๆให้เหลือแต่ใจความสำคัญนะก็มีแค่สองเท่านั้นนะอันแรกคือทำความดีอันที่สองคือเห็นความจริงเพราะว่าธรรมะในที่นี้เนี่ยหมายถึงทั้งสัจธรรมแล้วก็จริยธรรมสัจธรรมก็คือความจริงที่เราต้องเห็นจริยธรรมก็คือความดีที่เราต้องปฏิบัติหรือทำให้มากขึ้นทำความดีนี่ก็เช่นการให้ทานการรักษาศีลให้ทานเป็นความดีก็เพราะว่ามันเกื้อกูลผู้อื่นแล้วก็ขัดเกลาความตนีขัดเกลากิเลสความเห็นแก่ตัวในตัวเราศีลก็เหมือนกันนะนอกจากจะลดการเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นการเกื้อกูลผู้อื่นแล้วนะก็ยังเป็นการขัดเกลาตัวเราด้วยเช่นเดียวกันไม่ให้รู้แก่โลภะโทสะหรือโมหะหรือไม่ให้โลภะโทสะโมหะมันครอบงำจิตใจเราที่ทำความดีแล้วก็ยังไม่พอนะต้องเห็นความจริงด้วยหลายคนนี่ทำความดีทำบุญให้ทานเยอะแต่ว่าไม่ค่อยได้ฝึกใจให้เห็นความจริงก็เลยพอมีความผันผวนแปรปรวนเกิดขึ้นในชีวิตเกิดความพลัดพรากสูญเสียและเกิดความเจ็บความป่วยขึ้นมาก็ทำใจไม่ได้บางคนก็ตีโพยตีพายว่าทำไมต้องเป็นฉันฉันอุตส่าห์ทำความดีมาให้ทุนให้บุญทำบุญให้ทานก็มากมายทำไมถึงต้องป่วยเป็นมะเร็งหรือว่าทำไมลูกต้องตายตั้งแต่ยังเล็กทำไมบ้านน้ำท่วมอันนี้เพราะว่าไม่ได้ฝึกใจให้เห็นความจริงเห็นความจริงว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมดามันไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนก็คือเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆรวมทั้งเห็นว่าไอ้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้เนี่ยมันเกิดมาแล้วก็ต้องดับไปเกิดมาแล้วก็เสื่อมไปเป็นธรรมดาอันนี้เราเรียกว่าเห็นอนิจจังเห็นทุกขังแล้วก็เห็นอนัตตาคือเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่จะยึดเป็นเราเป็นของเราได้เลยสักอย่างไม่สามารถจะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามใจเราได้เพราะมันไม่มีตัวไม่มีตนที่จะไปบังคับควบคุมมันได้เลยแม้แต่น้อยอันนี้คือตัวอย่างการเห็นความจริงซึ่งเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกต้องปฏิบัตินะการเจริญกรรมฐานนะโดยเพราะสติปัฏฐานเนี่ยก็คือเป็นการฝึกจิตให้เห็นความจริงถ้าใครมาเจริญสติเพียงแค่อยากได้รับความสงบอันนี้ยังไม่พอนะยังไม่พอความสงบอาจจะเกิดขึ้นได้จากการที่ได้ทำความดีให้ทานรักษาศีลหรือว่าการทำสมาธิแต่ว่ามันเป็นของชั่วคราวนะเพราะความสงบเองมันก็ไม่เที่ยงถ้าเราไปหลงไหลได้เพื่อความสงบโดยที่ใจเราไม่เห็นความจริงเลยนะก็ถือว่าชีวิตเรายังเสี่ยงอยู่เสี่ยงต่อความทุกข์เสี่ยงต่อการถูกความทุกข์ครอบงำเราต้องฝึกจิตให้เห็นความจริงความจริงเรื่องอะไรความจริงเรื่องตัวเรานี่แหละไม่ใช่ความจริงแบบวิทยาศาสตร์นะที่ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องนอกตัวตั้งแต่อะตอมไปจนถึงจักรวาลหรือเอกภพอันนั้นก็มีประโยชน์นะ แต่ว่ามันไม่ได้ช่วยให้พ้นทุกข์อาจจะช่วยทำให้คลายทุกข์ทางกายได้แต่ทุกข์ทางใจก็ยังจมปลักเหมือนเดิมหรืออาจจะมากขึ้นกว่าเดิมเพราะมีความหลงมีความอหังการว่าฉันรู้ดีรู้มากหรือเอาใจไปฝากไว้กับวัตถุพอใจไปฝากไว้กับวัตถุนะครั้นวัตถุมันแปรปรวนผันผวนไปหรือว่าตัวเองเกิดทุกข์ขึ้นมาเนี่ยไอ้วัตถุนี่มันพึ่งไม่ได้เลยนะมีหมอคนหนึ่งลาออกมาทำธุรกิจแล้วก็แต่งงานกับนักธุรกิจคนหนึ่งก็ร่ำรวยนะเป็นร้อยล้านนะแล้วอยู่มาวันหนึ่งนักธุรกิจคือสามีก็ขอหย่าเลิกทางกันนะคุณหมอที่เป็นนักธุรกิจคนนี้นี่แกก็ผู้หญิงคนนี้แกก็เสียใจมากมีความเศร้าผิดหวังอย่างแรงแกถึงก็บอกว่าเนี่ยชีวิตนี้ไม่เหลืออะไรเลยฉะนั้นที่ยังเหลืออีกเยอะนะคือได้สินทรัพย์แบ่งสินทรัพย์กันก็ยังมีเงินเป็นร้อยล้านแต่รู้สึกว่าชีวิตไม่เหลืออะไรเลยสับสนเหมือนกับอยู่คนเดียวแกมีเพชรนะเป็นถุงเลยนะเพชรนี่เป็นถุงนี่คงเป็นหลายล้านทีเดียวเอามาเทต่อหน้านี่มันไม่มีความหมายเลยมันไม่ต่างจากหินหรือก้อนกรวดไอ้เธอได้ตอนนั้นก็ได้ความคิดได้คิดขึ้นมาทันทีเลยนะว่าไอ้ตอนเรามีความสุขเนี่ยเมื่อเห็นเพชรแล้วทำให้สบายใจแต่เวลามีความทุกข์เนี่ยเพชรมันไม่ช่วยเลยเพชรมันไม่ช่วยทำให้หายทุกข์เลยมันไม่ต่างจากหินก้อนหนึ่งหรือไม่ต่างจากก้อนกรวดหลายๆก้อนที่ไม่มีค่าเลยอันนี้ก็เป็นบทเรียนของคนที่คิดว่าหรือเคยคิดว่าความสุขนี้มันจะฝากไว้กับวัตถุได้แต่พอมีความทุกข์เข้าจริงๆโดยเพราะความทุกข์กายไอ้วัตถุทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเพชรไม่ว่าจะเป็นบ้านรถยนต์มันไม่ได้ช่วยเลยจนกว่าจะเห็นธรรมะก็คือเห็นความจริงพอเห็นความจริงแล้วนี่มันก็จะทำให้หลุดนะจากความทุกข์ได้แล้วก็จะพบว่าอ๋อถึงแม้ฉันจะเสียสามีไปเสียคนรักไปแต่ฉันยังมีอะไรอีกมากมายยังมีลมหายใจยังมีชีวิตยังมีพ่อมีแม่มีอะไรต้องมากมายที่สามารถจะเอาไปใช้ในให้เป็นประโยชน์ในการทำความดีสร้างความสุขความเจริญงอกงามแก่ชีวิตได้ในการเห็นความจริงเนี่ยอย่างที่บอกคือว่าเห็นความจริงเกี่ยวกับตัวเราตัวเรามันก็มีแค่กายกับใจนะที่เหลือนี่มันเป็นของนอกกายตอนเราเกิดมาก็มีแค่กายกับใจรูปกับนามการปฏิบัติธรรมก็คือการมาเห็นความจริงเรื่องกายเรื่องใจไม่ใช่เห็นอย่างอื่นเลยเห็นสีเห็นแสงนั่นก็ไม่ใช่นะมันเป็นของปลอมนะนิมิตเราเนี่ยเป็นของปลอมมันต้องเห็นเรื่องกายเรื่องใจสติปัฏฐานนี่ก็คือการที่พาเรามาดูเรื่องกายเรื่องใจกายานุปัสสนาคือเห็นความจริงเกี่ยวกับกายหรือเห็นกายในกายเวทนานุปัสสนาก็คือเห็นเวทนาในเวทนาคือเห็นเวทนาว่าเป็นเวทนาเห็นเวทนาว่าเป็นเวทนานี่ก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าเรามักจะเห็นเวทนาว่าเป็นเราเป็นของเราเช่นเดียวกับเห็นกายไม่ค่อยได้เห็นกายว่าเป็นกายแต่เห็นกายว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวกูนั่นเองเห็นจิตในจิตหรือจิตตานุปัสสนาก็คือเห็นจิตว่าเป็นจิตไม่ใช่จิตเป็นเราเป็นของเราธรรมานุปัสสนาเห็นธรรมเป็นธรรมธรรมในที่นี้หมายถึงธรรมารมคือสิ่งที่เกิดกับใจให้เห็นว่าอ๋อนี่มันเป็นนิวรณ์นี่เป็นขันธ์นี่เป็น นี่เรียกว่าอริยสัจสี่สามารถจัดหมวดหมู่ของมันจนกระทั่งเห็นเป็นธรรมได้พูดง่ายคือว่านะเห็นกายกับใจอย่างที่หลวงพ่อเทียนท่านสอนนะให้ดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนะการปฏิบัติเพื่อเห็นความจริงมันก็มีหลักอยู่แค่สองอย่างนะคือเห็นกายเคลื่อนไหวดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนะการปฏิบัติธรรมนะการเจริญสติคือเพื่อไม่ให้เห็นตรงนี้แล้วเหมือนตรงนี้เราก็จะเห็นความจริงว่าโอ้แท้ชีวิตนี้มันก็มีแค่กายกับใจแต่ว่าเรามักจะถูกมายาภาพนี่มันลวงเวลานึกถึงเวลามองมาที่ตัวเองก็เห็นแต่ตัวกูนะเห็นแต่ตัวฉันจะทำอะไรก็มีแต่ตัวฉันเดินก็ฉันเดินนั่งก็ฉันนั่งคิดก็ฉันคิดโกรธก็ฉันโกรธปวดก็ฉันปวดนะที่จริงมันไม่มีฉันนะมันมีแต่รูปกับนามมีแต่กายกับใจเจริญสติทำให้เราเห็นว่าเอาที่เดินนี่นะมันเป็นรูปที่เดินที่นั่งในรูปมันเป็นรูปนั่งไอ้ที่คิดนี่มันไม่ใช่ฉันคิดมันใจที่คิดหรือว่าความคิดเกิดขึ้นที่ใจที่โกรธนี่ไม่ใช่ฉันโกรธมันเป็นใจที่โกรธหรือความโกรธเกิดขึ้นที่ใจไอ้ที่ปวดนี่ก็ไม่ใช่ฉันปวดนะมันเป็นกายที่ปวดหรือปวดเกิดขึ้นที่กายไอ้ที่ทุกข์นี่ก็ไม่ใช่ฉันทุกข์นะมันเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นที่ใจเราก็เห็นความจริงแยกออกมาเป็นสองจากเดิมที่เห็นเป็นแค่หนึ่งอะไรก็ฉันฉันฉันมีแต่ฉันทั้งนั้นจนกระทั่งฉันนี่กลายเป็นศูนย์กลางชีวิตศูนย์กลางโลกแต่ที่จริงมันไม่มีฉันมันมีแต่กายกับใจมีแต่รูปกับนามเห็นนะเห็นไปกระทั่งเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์นะอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายนี้นะมันก็ไม่เที่ยงนะร่างกายนี้ก็เต็มไปด้วยทุกข์นะไม่ว่านั่งหรืออยู่ในอิริยาบถใดที่เราคิดว่าสบายมันสบายไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ทุกข์แล้วนะต้องขยับแม้แต่พิงเสาเราคิดว่าสบายแต่ใครเล่าที่จะพิงเสาได้พิงเสาได้นานเป็นชั่วโมงเดี๋ยวก็เมื่อยแล้วนอนดีกว่าที่ว่านอนแล้วสบายแต่นอนแล้วก็ยังต้องขยับใช่ไหมอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวแต่ก็ขยับนอนขยับนี่ยิ่งถ้านอนติดเตียงเป็นอาทิตย์เป็นเดือนนี่ก็ทุกข์สาหัสเลยนะเพราะว่าแผลนี่มันแผลกดทับนี่มันเล่นงานเราให้ร่างกายก็เต็มไปด้วยทุกข์นะแล้วมันก็อาจเป็นอนัตตานะบังคับบัญชาไม่ได้ปวดท้องสั่งให้มันหายปวดมันก็ไม่ยอมหายมันเริ่มแก่สั่งให้มันหยุดแก่ก็ไม่ยอมหยุดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอนัตตาในลักษณะหนึ่งจิตก็เหมือนกันนะจิตก็แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันแปรปรวนยิ่งกว่าดินฟ้าอากาศเรามักจะไปบ่นดินฟ้าอากาศว่ามันแปรปรวนนะเมื่อกี้เพิ่งแดดแดงจ้าอยู่เลยตอนนี้ฝนตกแล้วทำไมดินฟ้าอากาศมันแย่แบบนี้แปรปรวนแบบนี้แต่ที่จริงใจของเราแปรปรวนยิ่งกว่าดินฟ้าอากาศสินั่นก็คือความไม่เที่ยงดีใจได้ไม่นานเดี๋ยวก็หงุดหงิดแล้วเดี๋ยวก็ขุ่นเคืองแล้วปฏิบัติสงบดีนะเช้านี้พอตกบ่ายนี่มันฟุ้งเลยมันเพี้ยนไปซะละอันนี้ก็คืออนิจจังแล้วเราก็ได้เห็นว่ามันเป็นความเกิดดับนะของจิตใจเราด้วยเกิดดับตลอดเวลาแล้วก็มันก็เต็มไปด้วยการบีบคั้นทุกขังเนี่ยนะมันไม่ใช่แปลว่าแค่การเกิดดับหรือเสื่อมเท่านั้นแต่ว่ามันยังหมายถึงโทษหมายถึงความบีบคั้นนะสังขารแล้วก็ถูกบีบคั้นแล้วมันก็บีบคั้นใจเรานะร่างกายเราเนี่ยมันตกอยู่ภายใต้ความบีบคั้นมันพร่องเป็นนิดนี่เรียกว่าทุกข์ แล้วมันจะไปบีบคั้นใจด้วยถ้าใจไปยึดร่างกายนี้เมื่อไหร่นะใจก็จะถูกกายเนี่ยบีบคั้นคำว่าทุกข์จะแปลว่าบีบคั้นก็ได้หรือถูกบีบคั้นนะเสียดแทงใจอนัตตาก็เช่นเดียวกันนะใจเราก็ถ้าเรามาดูใจก็จะเห็นมันอนัตตาจริงใจเนี่ยคิดเป็นเราเป็นของเราแต่ว่าทำไมสั่งไม่ได้สั่งให้มันหยุดฟุ้งหยุดคิดมันก็ไม่ยอมนะสั่งให้มันสงบมันก็ไม่ยอมแม้กระทั่งจะคุมไม่ให้คิดก็คุมไม่ได้อาจจะคุมได้แค่นาที2นาทีเดี๋ยวก็ไปแล้วไม่สามารถจะรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าอีก1นาทีข้างหน้าเราจะคิดอะไรอีก2นาทีข้างหน้าเราจะคิดอะไรนะมันไปของมันนะมันมีธรรมชาติของมันเองนะนี่เรียกว่าอนัตตาถ้าเรามาดูกายดูใจก็จะเห็นนะเห็นไตรลักษณ์ได้แล้วก็ตามเนี่ยการเห็นความจริงเรื่องกายเรื่องใจมันไม่ได้หมายความว่าเฉพาะมาดูกายดูใจอย่างเดียวนะชีวิตเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกเราก็ต้องทำงานต้องไปไหนมาไหนไม่ได้แปลว่าจะไอการที่จะรับรู้โลกภายนอกก็จะเป็นอุปสรรคเสมอไปถึงแม้ครูบาอาจารย์จะบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกก็ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องไปเห็นไม่ต้องไปได้ยินไม่ต้องไปรับรู้สิ่งรอบตัวทั้งสิ้นอันนั้นก็ไม่ใช่นะเราต้องเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกนะเวลาเดินข้ามถนนเราก็ต้องดูรถเวลาขับรถเราก็ต้องดูทางข้างหน้านะเวลาทำงานเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนแต่ว่าอันนั้นก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมหรือการเห็นความจริงนะเราสามารถที่จะถ้าเรามองเป็นนะเราก็เห็นสัจธรรมได้นะจากโลกภายนอกได้เหมือนกันนะการปฏิบัติธรรมไม่ได้แปลว่าจะต้องมาดูที่กายที่ใจอย่างเดียวนะบางทีไปดูนะดูสิ่งภายนอกก็ได้เหมือนกันวิธีการดูสัจธรรมจากสิ่งภายนอกนะวิธีการหนึ่งที่นะพวกเราเคยได้ยินบางคนจะเคยปฏิบัติคือการพิจารณาซากศพหรืออสุภกรรมฐานบางทีเพียงแค่นึกถึงหรือพูดถึงนี่บางคนก็เสียวสยองอันนั้นคือการพิจารณาให้เห็นความจริงของชีวิตนะว่าร่างกายเราที่เราหวงแหนยกย่องเชิดชูนะมันแท้จริงแล้วก็เต็มไปด้วยความน่าเกลียดนะเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้เลยสักอย่างพอตายไปแล้วนี่ร่างกายก็เน่านะเป็นที่น่ารังเกียจพิจารณาสุภกรรมฐานเพื่อเห็นอนิจจังเพื่อลดราคะก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ในสายพุทธการเนี่ยมีลูกศิษย์ของพระสารีบุตรนะมาปฏิบัติธรรมกับท่านพระสารีบุตรก็ให้พิจารณาสุภกรรมฐานแต่พิจารณาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ได้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทางธรรมะเลยเมื่อพระพุทธองค์ทราบก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่พระองค์ทราบว่าเนี่ยพระรูปนี้เนี่ยเคยเป็นช่างทองแล้วก็ตีทองให้เป็นรูปดอกบัวนะเรียกว่าทำนี่เป็นกิจวัตรเลยก็เลยให้พิจารณาดอกบัวแทนเอาดอกบัวขึ้นมาจากสระพิจารณาทีแรกดอกบัวมันก็ตูมสวยนะสดนะแต่พอผ่านไปเวลาผ่านไปดอกบัวก็เริ่มโรยนะกลีบก็ร่วงโรยนะสีก็เริ่มเปลี่ยนไปพระรูปท่านพิจารณาเห็นความแปรเปลี่ยนของดอกบัวที่เคยสวยงามแล้วกลายเป็นร่วงโรยท่านก็เห็นถึงความไม่เที่ยงนะแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตัวว่าเออสังขารมันไม่เที่ยงแบบนี้หนอร่างกายเราก็เหมือนกันต่อไปก็จะร่วงโรยแปรเปลี่ยนไปเช่นเดียวกับดอกบัวท่านก็บรรลุธรรมเลยนะท่านบรรลุธรรมจากการที่พิจารณาดอกบัวเห็นคือเจริญกรรมฐานจากดอกบัวแล้วก็ทำให้เห็นไตรลักษณ์นะหลายคนนี่เวลาดูดอกบัวแล้วก็เกิดความพึงพอใจเห็นว่าสวยงามพิจารณาแบบนี้นี่มันไม่เกิดธรรมะนะไม่เห็นความจริงอาจจะเกิดราคะขึ้นมาด้วยซ้ำแต่ถ้าพิจารณาเป็นเนี่ย ก็เห็นธรรมได้เห็นไตรลักษณ์อันนี้ไม่ได้ดูท่านไม่ได้ดูกายดูใจเป็นเบื้องต้นนะดูจากสิ่งนอกตัวคือดอกบัวบางท่านเนี่ยอย่างเช่นท่านจุลปันถกเนี่ยเป็นพระที่โง่มากนะพี่ชายที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยให้ท่านท่องคาถาแค่4ประโยคเท่านั้นท่านใช้เวลา3เดือนก็ยังท่องไม่ได้จนพี่ชายไล่ไปเลยนะบอกว่าหมดหวังแล้วพระพุทธเจ้าทราบนี่ก็ชวนให้อย่าเพิ่งสึกนะแล้วก็แนะนำให้ลองทำกรรมฐานง่ายๆนะเอาผ้าสีขาวมาแล้วก็ลูบไปเรื่อยๆนะแล้วก็บริกรรมไปด้วยว่ารัชโชหรนังรัชโชหรนังแปลว่าผ้าเช็ดฝุ่นหรือผ้าเช็ดธุลีท่านจุลบันทงเนี่ยท่านเป็นถึงแม้จะเป็นพระที่โง่นะแต่ว่าเชื่อฟังพระพุทธเจ้าสั่งให้ทำอะไรก็ทำแต่เป็นคราวนี้การเป็นการทำที่ไม่ต้องใช้ความคิดละก็แค่ลูบนะผ้าท่านก็ลูบไปเรื่อยๆลูบไปเรื่อยๆปรากฏว่าลูบไปนานเข้านะผ้าที่เคยขาวมันก็เริ่มหมองนะเริ่มสกปรกแล้วกลายเป็นสกปรกไปเพราะว่าเจอคราบใครจากมือของท่านท่านก็ได้คิดขึ้นมาเลยนะว่าโอ้ผ้าที่เคยขาวนี่มันในสุดมันก็หมองมันก็สกปรกนะเพราะว่าฝุ่นเพราะว่าคราบใครฉันใดก็ฉันนั้นจิตเรานะมันก็หมองคล้ำก็กิเลสท่านเองท่านเห็นโทษของกิเลสเลยนะแล้วท่านก็เห็นว่าโอ้ไอ้กิเลสนี่มันทำให้จิตใจเศร้าหมองอย่างนี้เองก็น้อมเข้ามาใส่ตัวใจเป็นสมาธิแล้วก็สามารถที่จะเจริญวิปัสสนาจนกระทั่งเห็นความจริงก็เรื่องตัวเองนั่นแหละเรื่องกายเรื่องใจเห็นไตรลักษณ์ท่านก็หลุดพ้นเป็นพระอรหันต์เลยอันนี้ก็เป็นการทำกรรมฐานจากสิ่งนอกตัวนะแต่ว่าพระพุทธเจ้ามีอุบายให้ท่านมองจนกระทั่งท่านเห็นธรรมะได้นะการมองการรับรู้โลกภายนอกการมองสิ่งต่างๆนอกตัวเนี่ยนะถ้าเรามองเป็นก็เห็นธรรมเหมือนกันนะไม่ได้แปลว่าจะต้องมาตามรู้ดูกายใจอย่างเดียวเท่านั้นในเมื่อเราต้องเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกเราก็อย่าส่งจิตออกนอกจะลืมตัวแต่ขณะเดียวกันก็รู้จักมองให้เป็นก็จะเห็นธรรมะมีสามเณรท่านหนึ่งก็เป็นลูกศิษย์พระสารีบุตรเดินบิณฑบาตกับพระสารีบุตรเช้าวันหนึ่งระหว่างที่เดินผ่านทุ่งนาก็เห็นชาวนาเนี่ยทดน้ำเข้านาพอเข้าไปในหมู่บ้านก็เห็นช่างไม้กำลังถากไม้ให้เป็นรูปเป็นร่างเดินไปมาก็เห็นช่างธนูกำลังดัดคันธนูท่านก็ได้คิดขึ้นมาเลยนะว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นวัตถุเนี่ยเช่นน้ำเช่นไม้หรือคันธนูเนี่ยมันไม่มีจิตใจนะก็ยังสามารถจะดัดให้เป็นประโยชน์ได้แล้วเราล่ะนะซึ่งมีจิตมีใจทำไมจะดัดแปลงให้เป็นประโยชน์ไม่ได้นั่นท่านเห็นต่อไปว่าชาวนาก็ดีช่างไม้ก็ดีช่างธนูก็ดีเนี่ยเขาล้วนแล้วแต่ดัดแปลงสิ่งภายนอกให้เป็นประโยชน์จะเป็นน้ำจะเป็นวัตถุก็ตามแล้วเรานี่จะทำยังไงจะทำอะไรก็ฝึกตนสิดัดแปลงจิตท่านก็เลยเกิดความเรียกว่าเกิดฉันทะอย่างแรงกล้าก็ขอพระสารีบุตรว่าเช้านี้ไม่บิณฑบาตนะจะไปทำความเพียรแล้วท่านก็กลับไปที่สำนักแล้วก็ทำความเพียรเพราะว่าท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในเช้าวันนั้นเองอันนี้เริ่มต้นจากการที่ท่านเห็นชาวนานะทดน้ำเข้านาช่างไม้ถากไม้นะช่างธนูดัดลูกศรรู้แล้วจะเป็นสิ่งนอกตัวทั้งนั้นแต่ว่าท่านมองแล้วเนี่ยน้อมเข้ามาใส่ตัวโยงมาที่ตัวเองว่าคนเหล่านี้เขาทำสิ่งที่มีประโยชน์ดัดแปลงสิ่งต่างๆมีประโยชน์แล้วเราจะทำอะไรดีอันนี้เป็นที่มาของคาถาของ ที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยบัณฑิตย่อมฝึกตนชาวนาไขทดน้ำเข้านาช่างไม้ถากไม้ช่างธนูดัดลูกศรดัดคันธนูบัณฑิตย่อมฝึกตนอันนี้คือความแตกต่างระหว่างบัณฑิตกับคนที่มีอาชีพอื่นอาชีพอื่นนั่นเขาดัดแปลงสิ่งภายนอกให้เป็นประโยชน์นะแต่ว่าบัณฑิตนั้นเนี่ยดัดแปลงหรือฝึกฝนตนเองอันนี้ก็เป็นข้อธรรมนะที่สามเณรรูปนี้ได้มาจากการที่ได้มองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวแต่ท่านไม่ได้มองแบบปล่อยใจลอยหรือว่าเพลิดเพลินกับสิ่งที่เห็นแต่ว่ากลับได้ข้อคิดนะที่ทำให้เกิดความเจริญงอกงามในธรรมได้อันนี้เรารู้จักมองนะรู้จักมองนักปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องรู้จักมองนะไม่ใช่ว่าเก็บตัวนะเห็นว่าไอ้โลกภายนอกนี่มันเป็นปฏิปักษ์กับการปฏิบัติธรรมจะต้องมาดูกายดูใจอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะธรรมะนี่มันก็มีอยู่กับทุกสิ่งรอบตัวเราด้วยหลวงปู่มั่นท่านเคยพูดว่าเนี่ยสำหรับผู้ที่มีปัญญาเนี่ยธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมย่านะอันนี้ท่านตอบคำถามของพระราชาคณะรูปหนึ่งชั้นสมเด็จนะที่ถามหลวงปู่มั่นว่าท่านหลวงปู่มั่นมีความรู้ก็น้อยการศึกษาก็น้อยแต่ทำไมสอนธรรมะได้อย่างลึกซึ้งนะพระราชาคณะท่านนี้ท่านก็จะว่าคนที่จะมีรู้ธรรมะได้นี่ต้องศึกษาตำราศึกษาคัมภีร์นะเรียนประโยคสูงหลวงปู่มั่นก็ขณะที่หลวงปู่มั่นนี่ท่านไม่ได้เรียนเลยนะท่านก็เอาแต่ทุดงในป่านะก็เลยสงสัยพระราชาคณะท่านนี้ก็เลยสงสัยว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยรู้ธรรมะได้อย่างไรหลวงปู่มั่นก็เลยตอบว่าเนี่ยสำหรับผู้ที่มีปัญญาเนี่ยธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมย่าให้เราสามารถที่จะเรียนรู้ธรรมะได้จากทุกสิ่งรอบตัวนะไม่ใช่แค่เรียนรู้จากกายและใจเท่านั้นนะจากธรรมชาตินะจากดอกบัวนะจากนกจากแมลงจากมดนะจากผู้คนรอบตัวแล้วคนที่เราเห็นอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือว่าเป็นอมิตรเขาก็สอนทำให้กับเราได้นะคนที่ทำตัวไม่น่ารักเนี่ยอย่าเอาแต่โกรธเขาอย่าเอาแต่ละอาเขาให้มองว่าเขาสอนธรรมะให้แก่เราได้อย่างไรนะสอนธรรมะว่าอะไรบ้างที่ไม่ควรทำไม่ควรปฏิบัติให้เห็นว่าคนเราถ้ามีความโกรธความอิจฉาเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะก็จะได้เป็นครูสอนเราว่าเราอย่าเป็นคนที่กลัวที่อิจฉาอย่างเขานะสอนธรรมะได้นั่นละครโทรทัศน์นี่ก็สอนธรรมะกับเราได้คนส่วนใหญ่ดูละครแล้วก็เอาแต่ความสนุกหรือเอาแต่โมโหโกรธาตัวละครบางคนเช่นตัวร้ายที่อิจฉาแต่ว่าไม่ค่อยได้อาศัยเรียนรู้ธรรมะจากคนเหล่านี้เท่าไหร่นะว่าเวลาเป็นคนขี้ช้าแล้วเนี่ยเป็นยังไงหรือบางทีไม่เรียนรู้จากตัวละครเช่นนางเอกพระเอกนะว่าพอหูเบาเชื่อคำของตัวอิจฉาแล้วเนี่ยชีวิตมันย่ำแย่ยังไงบ้างเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้จากทุกสิ่งนะจากละครจากข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์นะบางทีเห็นข่าวคนถูกลอตเตอรี่48ล้านเราอิจฉาเขาทำไงเราจะรวยอย่างเขามั่งเนาะชีวิตเรามันลำเค็ญเหลือเกินชีวิตเราลำบากแต่พอดูข่าวไปสักพักอีกไม่กี่เดือนปรากฏว่าสามีภรรยาที่ถูก48ล้านรถคว่ำรถชนตายถูกลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่เดือนพฤศจิกาพอเดือนมีนาเมษาก็ตายใช่ไหมอย่างนี้น่าอิจฉานะถ้าเป็นเราเราจะเอาไหมไม่มีประโยชน์เลยนะได้48ล้านมาแต่ว่าไม่ทันได้ใช้ก็ตายใช่ไหมไอ้อยู่แบบเราถึงแม้อยู่แบบหาเช้ากินค่ำไม่ถูก48ล้านแต่ว่าก็ยังมีชีวิตที่ยังยืนยาวสามารถที่จะทำความดีสามารถที่จะสร้างบุญสร้างกุศลมาปฏิบัติธรรมได้อย่างนี้ดีกว่าจะอิจฉาเขาไปทำไมนะ48ล้าน อันนี้เราถ้าเราอ่านข่าวสารอ่านหนังสือพิมพ์ดูข่าวสารเนี่ยก็อาจจะก็เห็นข้อคิดเตือนใจให้กับเราได้นะต้องฉลาดนะในการรับรู้โลกภายนอกไม่ใช่มัวแต่ส่งจิตออกนอกไม่ใช่มัวแต่ปล่อยใจอิจฉาพยาบาทหรือโกรธเคืองใครแต่ว่าให้รู้จักมองสิ่งทั้งปวงให้เห็นเป็นธรรมะอันนี้เรามีโยนิโสมนสิการมีโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการแปลว่าการรู้จักนะการรู้จักมองทำในใจเห็นแยกคายคือฉลาดมองฉลาดคิดนะนะเราพวกเราเป็นนักปฏิบัติธรรมซึ่งต้องไปใช้ชีวิตกับโลกภายนอกนะในด้านหนึ่งเราก็ต้องหมั่นดูกายดูใจแต่เมื่อต้องเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกก็เกี่ยวข้องให้เป็นนะอย่างน้อยก็รู้จักมองนะให้เป็นก็จะเห็นธรรมะได้จากทุกสิ่งแม้กระทั่งสิ่งที่ดูว่าเป็นน่ารังเกียจหรือว่ากระตุ้นราคะอย่างที่เคยเล่าในพระนาคสมานเถระนี่ท่านออกมาจากป่าเข้ามาในเมืองนะเห็นผู้หญิงกำลังฟ้อนรำนะมันมีงานแห่แหนผู้หญิงแต่งตัวสวยงามฟ้อนรำนะเสียงดนตรีก็บรรเลงใครเห็นก็เกิดความหลงไหลแต่ท่านมองเนี่ยท่านเห็นอีกแบบมันได้เห็นว่าโออันนี้คือเหยื่ออันนี้คือห่วงนะคือกับดักของมารนะที่จะมาล่อให้หลงในกามท่านกับเห็นโทษนะเห็นโทษของมันเห็นโทษของกามก็ทำให้ท่านเกิดความหน่ายนะพอหน่ายก็จิตก็วางนะแล้วปัญญาก็เกิดนะเพราะว่าท่านบรรลุธรรมเนี่ยตรงนั้นเองในขณะที่นะเห็นหญิงดนตรีหญิงกำลังฟ้อนรำอยู่ถ้าไม่ได้เห็นเหมือนคนอื่นนะท่านเห็นแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตัวก็เห็นว่าโอ้ไอ้กามนี่มันมีโทษอย่างนี้เองนั้นเราเนี่ยก็ต้องรู้จักมองอย่างนี้บ้างจะมองนี้ได้ต้องมีสติแล้วก็โยนิโสมนสิการอย่างที่ว่าถ้าเรามองเป็นก็จะเห็นความจริงนะเห็นความจริงเรื่องไตรลักษณ์นะเห็นความจริงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าในสิ่งทั้งปวงนั้นเนี่ยมันไม่เที่ยงมันมีโทษที่ไม่อาจจะฝากความหวังหรือความสุขไว้กับมันได้เราก็ไม่จะเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้เลยเพราะตัวมันเองก็ไม่มีตัวตนที่ยั่งยืนหรือว่าที่เที่ยงแท้เห็นความจริงก็เห็นไม่กี่อย่างเท่านั้นนะก็จะช่วยเราได้นะเช่นเห็นความจริงนะเรื่องไตรลักษณ์เห็นความจริงเรื่องกายเรื่องใจแต่เห็นความจริงเรื่องกายเรื่องใจเนี่ยเวลากายป่วยนี่นะมันไม่ทุกข์เท่าไหร่นะแต่พ่อไม่เห็นเนี่ยนะเวลาป่วยนี่ก็เอาแต่คิดว่าฉันป่วยฉันป่วยนะเวลาเจ็บก็เอาแต่คิดว่าฉันเจ็บฉันเจ็บแต่ไม่ได้มองว่าไอ้ที่จริงแล้วเนี่ยไอ้ความเจ็บมันเกิดขึ้นกับกายความปวดเกิดขึ้นกับกายใจไม่จำเป็นต้องทุกข์ไม่จำเป็นต้องปวดต้องทรมานก็ได้นะอย่างหลวงปู่บุตรดานี่โยมคนนิมนต์ให้ท่านมาฉันอาหารมาฉันเช้ามั้งพร้อมกับพระในวัดจากสิงห์บุรีบอกว่าอาหารนี่เป็นพิษนะเป็นพิษนี่พระนี่อาเจียนกันเป็นแถวเลยพระบางรูปเนี่ยไม่ใช่พระบางรูปพระส่วนใหญ่นะอาเจียนจนหมดแรงนอนนะหมดสภาพแต่หลวงปู่บุตรดานี่ท่านอายุ90นะท่านก็อาเจียนเหมือนกันนะแต่อาเจียนเสร็จท่านก็ลุกมานั่งคุยกับโยมต่อคุยให้กำลังใจโยมไม่ให้โยมเสียใจที่ทำให้พรานต้องมาทุกข์ทรมานอย่างนั้นคุยสักพักท่านก็อ้วกอาเจียนใส่กระโถนแล้วท่านก็คุยต่อโยมก็แปลกใจถ้าไม่เป็นอะไรเลยหรือเนี่ยถ้าไม่ปวดถ้าไม่ทรมานเหมือนคนอื่นเลยหรือต้องอธิบายฟังว่าก็ร่างกายของเรานี่มันประกอบไปด้วยธาตุสี่นะถ้าเจอถ้าโดนยาเบื่อยาเมาก็ต้องมีอาการแบบนี้แหละแต่ใจมันไม่ได้โดนด้วย ต่ไม่ได้โดนยาเบื่อยาเมาด้วยมันก็เลยไม่มีอาการเหมือนกายก็คือว่าถึงเวลาจะอ้วกก็อ้วกอ้วกเสร็จก็กลับมานั่งคุยได้ไม่เหมือนพระรูปอื่นอันนี้เพราะอะไรเพราะท่านเห็นความจริงเรื่องกายเรื่องใจซึ่งดูเหมือนว่าเป็นเรื่องง่ายนะแต่ว่ามันไม่ใช่เห็นด้วยความคิดมันต้องเห็นด้วยใจแล้วก็เห็นว่าไอ้ที่ปวดที่ทุกเนี่ยมันเป็นกายทุกแต่ใจไม่ได้ทุกด้วยเราต้องเห็นเท่าไหร่ความจริงแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้ความทุกข์มันเล่นงานเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เราเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยทำความดีด้วยแล้วก็เห็นความจริงด้วยเห็นความจริงเรื่องกายเรื่องใจแต่ว่าถ้าว่าจะรับรู้โลกภายนอกก็รู้อย่างมีสติปัญญาก็จะเกิดได้เช้านี้ก็พูดกันเท่านี้โอกาสถามความ